اٹھتا ہوا جلتے ہوئے گونجی ہوئی ہر سو یہ عجب آہ و فغاں ہے، سیلاب ہے شکوں کا جو آنکھوں سے رواں ہے، فریاد سکینہ سے قیامت کا سما ہے، ہائے امو ہائے بابا ہائے بابا، آہوں سے سکینہ کی تڑپ جاتا کرن میں، عباس کا لاشا کبھی شبیر کا لاشا، آہوں سے سکینہ کی تڑپ جاتا کرن میں، عباس کا لاشا کبھی شبیر کا لاشا، سن کر یہ بخا چین نہیں پاتا تھرن میں، عباس کا لاشا کبھی شبیر کا لاشا، آہوں سے سکینہ کی تڑپ جاتا تھرن میں، عباس کا لاشا کبھی شبیر کا لاشا، خاشا میں غریباں میں عجب حشر کا منظر، خیموں کو جلانے لگے بے دین ستم گئے، محروم میری دعا ہونے لگی آل پیمبر، کہتی تھی جگر تھام کے یہ دو کر سلور، تڑپ جاتا تھرن میں، عباس کا لاشا کبھی شبیر کا لاشا، ہم منہ کے بنا اب میرا دشوار ہے جینا، کتنی ہی بڑھے تشنگی پانی نہیں پینا، اب خاک پہ سوؤں گی کہاں بابا کا سینا، رو رو کے یہی کہتی تھی ہر بار سکینہ، ہائے امو ہائے بابا ہائے بابا، آہوں سے سکینہ کی تڑپ جاتا کرن میں، عباس کا لاشا کبھی شبیر کا لاشا، خوش ہو کے بہت شور مچاتے ہیں ستم گے، تلواروں سے نیزوں سے ستاتے ہیں ستم گے، سہمے ہوئے بچوں کو ڈراتے ہیں ستم گے، روتی ہوں تو پھر در لگاتے ہیں ستم گے، تڑپ جاتا تھرن میں، عباس کا لاشا کبھی شبیر کا لاشا، ہے غش میں پڑے ایک طرف عابد مضطر، خیمہ بھی جلا جل گیا بیمار کا بستر، روتی ہے کبھی سینے سے باخر کو لگا کر، ہر سانس ہے بس آہ و فغاں سوکھی زباں پر، ہائے امو ہائے بابا ہائے بابا، آہوں سے سکینہ کی تڑپ جاتا تھرن میں، عباس کا لاشا کبھی شبیر کا لاشا، کرنے لگی محروم میری داغی یا اوزاری، معصوم کے دل پر ہے عجب خوف ستاری، کانوں سے چھنی والیاں خون ہو گیا جاری، ہر ظلم پہ کہتی رہی سرور کی دلاری، ہائے امو ہائے بابا ہائے بابا، آہوں سے سکینہ کی تڑپ جاتا تھرن میں، عباس کا لاشا کب شبیر کا لاشا، پڑھتے ہیں حرم ناد علی سوکھی زباں سے، رونے کی صدا آنے لگی دونوں جہاں سے، سر پیٹتے سب اہل جنا آئے جنا سے، محشر ہے باپا دشت میں بچی کی فغاں سے، ہائے امو ہائے بابا ہائے بابا، آہوں سے سکینہ کی تڑپ جاتا تھرن میں، عباس کا لاشا کب شبیر کا لاشا، سب قتل ہوئے کس بھلا آس لگائے، امداد کو اب تشنہ دہن کس کو بلائے، جو ظلم و ستم ہوتے ہیں وہ کس کو بتائے، کرتی ہے فقط آہو فغا سر کو جھکائے، ہائے امو ہائے بابا ہائے بابا، آہوں سے سکینہ کی تڑپ جاتا تھرن میں، عباس کا لاشا کب شبیر کا لاشا، نوحہ جو سکینہ کا کوئی پڑھتا ہے شبیر، اس شخص کا ہے اشک عذاب بنتا ہے گوہر، روداد علم اس کی بیان ہو بھلا کیوں کرے، تھا آخری دم تک بھی یہی جس کے لبوں پر، ہائے امو ہائے بابا ہائے بابا، آہوں سے سکینہ کی تڑپ جاتا تھرن میں، عباس کا لاشا کب شبیر کا لاشا،